als nostres cors. I ahí està un poc l'esquerda de pensament que ens permet caminar i filosofar d'aquesta manera. I creus que tots els éssers humans tenen una maduresa històrica com per estar a l'alçada de sostenir quelcom d'aquesta responsabilitat amb les seves pròpies vides? Seria interessant veure Foni Calgai, deia Sílvia Tomàs, i dir, bueno, sí, no estem preparades. A colo. No estem preparades. Bueno, está bien. Por suerte siempre hay... Siempre han existido los que están haciendo que también el engranaje continúe girando, ¿no? En definitiva, la historia de la humanidad nos enseña que hay un recorrido. I hi ha com també la possibilitat de a vegades trencar, no?, amb aquesta perpetuament, no?, i fer un llavasta, com van fer els zapatistes, per exemple, a Mèxic, que per mi sí que és un referent, no? Van baixar les muntanyes, van perdre la por i van declarar la seva zona una zona revolucionària, no? Uh-huh. I bueno, és per això de l'autonomia i radioautonomia. Entonces, digamos que tú, en algo, una cuestión más personal, estás aullando. Sí, periodistejant també, d'alguna manera. Com la grulla, també, a veure si manera, le responde, no? Sus crías. Des de la oscuridad, no? Un poco? Bueno, ja hem deixat les ombres, eh? De fet, aquest estiu... Me refiero a la sombra como una minoría, ¿sí? Sí, pero de hecho es lo que te iba a decir, ¿no? Que subversa.cat, que sí que intenta como subvertir las relaciones de poder con un rap en català, pues sí que estava plantejant això, no? Sortiu, ombres, sortiu de la foscor, dibuixo un nou matí lluny d'aquesta presó, no? I bueno, una frase que m'ha quedat molt clara aquest hivern passat era la de que visquem a un estat, a una presó anomenada estat, no significa que els nostres cossos siguin dels carcellers propietat. Y bueno, interesante. Luego habría que ver esas figuras dentro de uno mismo cómo se relacionan con lo exterior. Sí, es un poco el equilibrio, ¿no?, entre aceptación, negación y saber un poco también el cos, ¿no? ¿Y qué hacemos con los sentimientos? Bueno, yo pienso que a radiarlos, radiarlos, ¿no? Radiarlos. Sí, expresarlos de manera el más poética posible y bueno, lluny de las pantallas. Pero bien, así estamos. ¿Y qué haremos con la poesía cuando se meta en nuestra cama? La vida se va convirtiendo en un reloj y nosotros en prisioneros de voluntad. Cada día es un mismo día vomitando al sol todas las angustias, aullándole a la luna en todo nuestro desencadenamiento, inundándome de negros pensamientos llenos de bronca, llenos de desconcierto, llenos de pasión, llenos de lágrimas, llenos de frustraciones, llenos de impotencia, llenos de esperanzas, llenos de locura, llenos de vida. Somos delincuentes. Poeta a poeta, un altre cop, trencant el binarisme. Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio. Ràdio. Autonomia. Ja baixa la fusta, ja baixa la fusta, ja baixa la fusta, ja baixa la fusta. Thank you. Ràdio en directe. Ràdio en ràdio, lliure. Ràdio, ràdio, autonomia. De gusto las notas de un fruto caído, se ha soltado, rendido, a la sencillez de su ser, a la calidez de oscuridad. El tiempo recuerda, se empeña, es cuestión de sabor, aromas del amor. Es cierto, posible, valiente, mente, cuerpo, alma, corazón. Los amantes al ritmo de momentos sin los golpes del reloj. Fantasía se alegra y pasea sus caderas abiertas, se mueve en el mundo, adelante. Natural, salvaje. Despierta, sueña, calla, ríe, llora y olvida meter la ropa. Dice lo que quiere, la muy descarada, se siente segura. Imagina, pinta las ranas. Algunos le vuelcan su basura humana. Ella sabe que razón no les falta. Opina, el colmo de los colmos. Cagar sin tener ganas. Ràdio en directe, ràdio, ràdio lliure, ràdio, ràdio, autonomia. Doncs sí, perquè la poesia no està feta només de paraules. L'Estella, Resistència, Ràdio Autonomia. Ràdio en directe. Ràdio en ràdio, directe. Lliure. Ràdio, ràdio, ràdio, ràdio, autonomia. La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades mantener al pueblo viva al la memoria aragón. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Ese mundo está creciendo en este instante. Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo por venir, ejemplo, aviso de hoy y a qué. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Palabras, puedo viajar y en mi maleta los cinco sentidos. Hay hombres distintos, parece irreal, son fuegos de un mundo desconocido. Advertencias de lo porvenir, ejemplo, aviso de hoy y a qué. Tus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la Estem aquí a primera línia de foc, avui a l'Estella, poca broma, eh? Ràdio Autonomia en marxa, amb bateria. Un vers de poeta. Aquí mos demanen un favor en directe a Ràdio Autonomia sense problemes, endavant. Demanava si podia liar un cigarro. Mira, aquí en tenim un liadet que podem compartir, de l'Infra Candela, quan vulguis. És un perfumadet, no tenim por en aquesta llei mordassa. I l'estem desafiant en rumba. Salut i resistència. Poca broma, Ràdio Autonomia, seguim vives. Celebrem amb japoneta també, perquè no, en un moment és justament una altra ocupació. Una ocupació que no li aturen els peus, que segueix viva allà a Banyoles, centre social ocupat, l'Estella. En un caminar i no deixar enrere la senda possible, hem arribat fins a Girona, a casa d'una música poètica, esdevenint persona, dona, com diu ella, i que somriu en aquesta trobada amb la guitarra, que aquest matí ens permetia gravar aquest Dignitat Rebel per Ràdio Autonomia, i amb qui vam fer un taller de poesia creativa. Poesia creativa, poesia estesa, poesia que el vent s'emporta. Mai hem tingut revolució de la cuina fora la cuina. futur, escriptor que pintor negre, altres i l'avantguarda. Pedregada, planificar el funeral, el dia que va morir Franco, i Senda, la seva hipoteca. Aquest és el poema que tu mateix vas composar a partir d'aquest buit creatiu. Va ser un matí per mi molt divertit. Vaig passar molt i molt bé tot compartint paraules i altres deliris. Com va ser per tu? Doncs sí, una mica això, no? Creativitat col·lectiva. Advertència terrorista. El món és ple de combatents manipulats. Elimini la Generalitat. Després, un altre futur per tornar a començar. No tot està perdut. Tu proposes el preu. Ràdio. Ràdio. Ràdio Autonomia. Autonomia. A més d'aquest taller de poesia creativa, poesia estesa, s'han oferit d'altres durant aquests dies de resistència de novembre de 2015. Per exemple, el taller de joieria amb forquilles i xapes i el taller de verticals i estiraments. Durant aquests dies, també a l'Estella, ens hem trobat per compartir dinars populars, algun d'ells gràcies al que hem portat entre totes. Com les jams, que també s'han fet entre totes, com l'assemblea que es portava a terme a partir de les 4. Us anirem informant del curs del procés judicial. La propera data està posposada el 27 de gener de 2016, data d'aplaçament del recurs perquè l'Estella no sigui desallotjada. Volem que l'Estella es quedi, quedi, quedi, quedi, quedi. I des de Girona us envio una salutació. Espero de tot cor que ens veiem aviat, en directe, com aquesta ràdio, lliure. Ràdio Autonomia. Ràdio Autonomia. Autonomia.